اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے عالم اسلام بر صغیر بالخصوص پاکستان کے ایک صوفی بزرگ سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے صرف چند گوشے بیان کیے اور وقت اتنا نہیں ہوتا کہ کسی عنوان پر بل استعاد تفصیل سے گفتگو کی جائے. آج ہم نے یہ سوچا کہ لفظ مجدد پر گفتگو کی جائے. مجدد کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا سورج طلوع ہوتا ہے اس کے کیا کارنامے ہیں اور وہ وقت کی کیا اہم ضرورت ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ منصب من جانب اللہ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ اس سفر میں کئی عنوانات جس پر گفتگو ہونی چاہیے تھی، ایک تو اس میں سے یہ ہے جو صدیوں پرانی ہم میں ایک غلط فہمی، ایک غلط رسم نہ جانے کس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی، آخری بت کا تصور کہ سفر میں آخری بت کو منایا جائے جس کی شرم کوئی حیثیت نہیں. عموماً کہا جاتا ہے کہ آخری بت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحت مند ہوئے اور وہ سیر و سیاحت کے لیے تشریف لے گئے، ہمارے ہاں لوگ اسے منانے لگ گئے، بلکہ اسے تو اسے مناتے ہیں سیر اور تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، یہ موقع بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے، اس کا کوئی تصور شریعت میں نہیں، اس پر سرم حدیث لا سفر ان سفر کوئی چیز نہیں. شاہ عبد الحق محدودی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ رسم تھی، شیخ محقق نے اپنی مایا ناز کتاب ما سبق من السنۃ میں اس کا رد کیا اور تفصیل سے بتایا کہ یہ چیزیں بالکل غلط ہیں لیکن ہماری یہاں منائی جاتی، کم سے کم آپ سن لیں تو آپ نہ منائیں. اور ایک تصور یہ کہ آخری بت کو حضور صحت مند ہوئے، یہ بھی غلط. بخاری شریف با وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ فرمائیں تو سفر کے دنوں میں حضور علیہ السلام زیادہ علیل تھے، نہ کہ صحتیاب ہوئے، یہ بات بھی بنیادی طور پہ غلط، ہم سب کو بچنا چاہیے. اس سفر کے مہینے میں ہم نے داتا صاحب پر تو گفتگو کی کہ جن کا عرس سفر کی 20 تاریخ کو منایا جاتا ہے، ہم نے عرض کیا تو ان کا وصال تو 10 محرم شریف کو ہوا، لیکن فتنوں سے بچنے کے لیے اہل سنت کے ارباب حل و عقد نے یہ طے کیا کہ ان کا عرس محرم میں جو 40واں ہوتا ہے تو اس موقع پر داتا صاحب کے 40ویں کی تقریب میں عرس کو کیا جائے تاکہ لاہور میں کسی بہت بڑے تصادم سے بچا جائے. اس سفر کے مہینے میں ایک بہت بڑی شخصیت جن کا انتقال ہوا وہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. سن 1857 میں جب انہوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد آزادی اور جنگ آزادی کا اظہار کیا اور یہ فتویٰ دیا کہ انگریز سے جہاد فرض ہو گیا تو لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہ تھا، اور انگریز اتنا شریر ہے، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا جب بھی شکست ہوئی ہے بڑی بڑی جنگوں میں وہ اپنی وجہ سے ہوئی، ہمارے غدار ان سے مل گئے، چاہے وہ سلطان ٹیپو کی شخصیت ہو چاہے کسی کی، یہ سب کھیل انہوں نے کھیلا، اور اتنے لوگ قتل ہوئے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں، سقوط دلی میں انگریز نے جب فتح حاصل کر لی اور قبضہ کر لیا، مسلمان خواتین و حضرات بچے اور بچوں کی لاشیں پورے دلی کے روڈ اور سڑک پر ایسی پڑی تھی جنہیں کتے ان کے پیٹ کو نوچ کر کے ان کی آنتیں نکال کر کے کھا رہے تھے، اور یہ ایک نہیں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ ایسا ہوا، اور بظاہر انگریز نے یہ جنگ جیت لی. ان تمام حضرات کو جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا، جس کو دریائے شور بھی کہتے ہیں، جس کو کالا پانی بھی کہتے ہیں، اور علامہ فضل خیر آبادی قید اور صعوبت کی منزل میں تھے، تو ان کا انتقال بھی سفر کے مہینے میں ہوا. اس مرد حریت کا ذکر کیا جائے، ایک بہت بڑی بر صغیر کی تاریخ سامنے آ جاتی ہے، اتنا وقت نہیں. ایک اور شخصیت جو اس مہینے میں جن کا وصال ہوا 29 صفر، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی، جن کا واسطہ اکبر بادشاہ سے ہوا اور بہت بڑی لڑائی انہوں نے لڑی، اور نظریہ اسلام دو قومی نظریے کا انہوں نے پرچار کیا، ان کا وصال بھی اس سفر کے مہینے میں 29 صفر کو ہوا. ان کی زندگی کے بے شمار گوشت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی اسی مہینے کی 25 تاریخ کو سفر میں ہوا، جن کی عظمت کا آج تک ڈنکا بج رہا ہے، اور مخالفین کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور 67 سال کی عمر میں وصال ہوا. 14 سال کی عمر سے تصنیف و تحریر کا کام شروع کیا، اور اس مختصر عرصے میں 1000 سے زائد کتابیں تحریر فرمائیں، جو اب تک پوری کتابیں چھپ نہیں سکیں. تو یہ بھی اپنے زمانے کے مجدد، بلکہ جو پہلا وقت گزرا اس کے مجدد ہیں، مجدد میت حاضرہ بھی وہی ہیں، اس صدی کے مجدد بھی وہی ہیں، اور مجدد میت مستقبلہ آنے والے دور کے بھی وہی مجدد ہیں، کہ اب تک ان کا کام لوگوں تک پہنچا نہیں، پوری کتابیں چھپی نہیں، اور جانے کیا کیا ذخیرہ اور کیا کیا علمی فضل و کمال ان کی کتابوں میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے ان کی کتابوں کا 30 یا 25% حصہ جو ہے وہ اب تک عوام کے سامنے آیا، اور اس میں ان کی فتاوی رضویہ جو ایک تصنیف ہم کہیں، مختلف سوالوں کے جوابات، آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جبکہ اتنی بڑی مبسوط کتاب دنیا میں کسی اور مفتی کی افتا پر سوالوں کے جواب پر آج تک موجود نہیں، جو امام علیہ سنت نے 30 جلدوں میں لکھی. اس کا اندازہ اس سے لگائیے، اس 30 جلدوں میں کیا لکھا، کیا کیا سوالات کیے گئے، اس کی فہرست، یہ مکمل فہرست فتاوی رضویہ کی طرح 2 جلدوں میں الگ سے چھپی، جہاں سے آپ مسئلہ نکالیے کہ کس صفحے پر کیا مسئلہ ہے، یا یہ مسئلہ کہاں ملے گا فتاوی رضویہ میں، تو اس کی فہرست پر 2 جلدیں ہیں، یوں وہ 32 جلدیں بن جاتی ہیں. اور دنیا میں شور تھا فتاوی ابن تیمیہ کا، فتاوی ابن تیمیہ ایک تو ہمارے مسلک کا نہیں، اور اس میں وہ چیز نہیں جو فتاوی رضویہ میں وقت ملا، کچھ گوشے ہم اس کے ظاہر کریں. تو یہ وہ مشہور معروف شخصیات ہیں جن کا وصال سفر میں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو انہوں نے تحقیقات کی ہیں، تحریر کی، انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے کچھ ہم کلام حضرت مجدد الف ثانی پر کرتے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں. ان کے والد کا نام احد الدین تھا اور وہ اس زمانے میں گنگو شریف ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا عبد القدوس گنگوہی. قادری اور چشتی سلسلے میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور ایک جگہ ہے سرہند ہندوستان میں, وہاں حضرت مجدد الفسانی 971 ہجری کو پیدا ہوئے اور ان کا وصال 63 سال کی عمر میں 1034 ہجری کو سرہند شریف میں ہوا اور وہیں ان کا مزار ہے اور اس سلسلے کو سلسلہ نقشبندیہ ہے. جب مجدد صاحب تشریف لائے ان سے اقتصاد فیض کرنے والے تمام حضرات اپنے آ کے نقشبندی اور مجددی لکھتے ہیں تو سمجھ جائیے کسی کے نام کے ساتھ مجددی لکھا ہوا ہو تو وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے تعلق رکھتا ہے. ان کا نام احمد تھا, شیخ احمد سرہندی کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ان کے مشہور کارناموں میں یہ ہے کہ اکبر بادشاہ جس وقت تخت حکومت پر بیٹھا اس نے ایک موقع پر دین کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی. اب ہم چند باتیں اکبر سے متعلق کہیں کہ جب تک اندھیرے کو بیان نہ کیا جائے اجالے کی قدر نہیں ہوتی. اجالے کی قدر اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے رات کو پیدا کیا, اگر رات پیدا نہ ہوتی تو دن کی قدر نہیں ہوتی, باطل اگر نہ ہوتا تو حق کی قدر نہیں ہوتی. تو اس کا جو ایک تاریخ پہلو ہے وہ یہ ہے, بلا شرکت غیر اکبر نے ہندوستان پر 50 سال حکومت کی ہے اور یہ بہت کم حضرات کو معلوم ہے, اس لیے کہ آج کل ہم تاریخ کو تو چھوتے بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگاتے, اور ہمارے یہاں اب تو مطالعہ پڑھنے پڑھانے کا بالکل معاملہ ختم ہو گیا. آج کل پڑھنے اور مطالعے کے ذوق کا یہ حال ہے, ہم نے اپنے مدرسے میں ایک لائبریری کھولی اور ان کا شناختی کارڈ بھی رکھا, فون نمبر بھی رکھا اور اس کے کوئی پیسے نہیں رکھتے کہ یہاں سے آپ کتاب لے جائیں اور پڑھ کر کے واپس کر دیں. ہم سمجھتے تھے کہ لوگ میں ذوق پیدا ہوگا, لوگ آن کر کے پڑھیں گے, ان کے بیٹھنے کا اہتمام انتظام بھی کیا اور اس کے بعد جو کتاب لے گیا تو دوبارہ واپس ہی نہیں آیا, کیونکہ مفت کا مال ایسی ہوتا ہے. پھر ایک مرتبہ ہم نے اس لائبریری کو بند کرنے کے بعد جب فہرست نکالی تو معلوم ہوا کہ بڑی بڑی قیمتی اور ادب کتابیں 450 کے قریب واپس ہی نہیں آئیں. اس سے انداز لگائیے ہمارا ذوق مطالعہ کتنا زوردار ہے, کتنا ہے, کتنے مطالعے, کتنی لائبریریاں پورے پاکستان ہندوستان باہر کی دنیا میں, چھوٹی چھوٹی سی اسٹیٹ میں ہزاروں سینکڑوں لائبریریاں. ہمارے یہاں پڑھنے کا کوئی ذوق نہیں ہے. ہمارے یہاں اخبار جنگ پڑھا جاتا ہے, دوسری کتابیں پڑھی جاتی ہیں, رسالے پڑھے جاتے ہیں, جرائد پڑھے جاتے ہیں. بلکہ میں عرض کروں, بات تو بہت بے ادبی کی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, کہ جتنے اخبار جرائد ہم پڑھتے ہیں شوق ذوق کے ساتھ, شاید اتنا شوق اور ذوق سے قرآن مجید بھی نہیں پڑھ پاتے. اکبر الہ آبادی نے اپنے دور میں کہا تھا, بڑی اچھی بات کہی تھی, کہ مسلمان صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر قرآن پڑھتے ہیں, یہ 7 بجے اٹھتے ہیں, پھر ڈان پڑھتے ہیں. پھر ڈان اخبار بہت پرانا, تو ان کا حال یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد ان کو ڈان یاد آتا ہے, یہ اخبار پڑھتے ہیں, مطالعے کا شوق نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا, اکبر جس نے پورے ہندوستان پہ بلا شرکت ہے 50 سال حکومت کی ہے, وہ ہمارے یہاں سندھ میں تھر پار کر, جو سب سے پسماندہ ضلع تھر پار کر, جہاں پانی نہیں, جہاں ہریالی نہیں, اب تو اللہ نے اس کو کوئلے کی کان سے بہت مالدار کر دیا, حکمراں میں عقل ہو تو اسے فائدہ اٹھائیں. یہ ضلع تھر پار کر میں ایک عمر کوٹ ہے, یہ عمر کوٹ میں پیدا ہوا, وہاں پیدا ہونے کے بعد اس کی عمر صرف 14 سال تھی, 14 سال اس کی عمر تھی. اس زمانے کے جنرل اپنے حکمران سے بغاوت نہیں کرتے تھے. ہمایوں کا انتقال ہوا جو اس کا باپ تھا, ہمایوں کا انتقال, وہ بڑا دیندار آدمی تھا. ہمایوں کے انتقال کا تاریخ میں واقعہ یوں ہے کہ ہمایوں ایک اپنے محل میں اوپر کی لائبریری تھی، اپنا کتب خانہ اس میں مطالعہ کر رہا تھا، جب اس نے حالات اور قرائن سے دیکھا کہ مغرب کا وقت قریب آ رہا، وہ بیمار تھا، ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی، جب لائبریری سے اترنے لگا تو اذان کی آواز آئی۔ اس زمانے کے بادشاہ، ہو سکتا ہے بے شمار ان میں خرابی ہو مگر دینداری بھی ایسی ہوتی، حدیث شریف میں ہے، طریقہ تو یہی ہے، اب ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ اذان اگر ہو جائے وہیں کھڑے ہو جاؤ، آرام سے سنو، اس کا جواب دو، جب اذان ختم ہو جائے دعا کرو، اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھو۔ اگر آپ دکان پر ہیں، تجارت بند کر دیں، اذان کا جواب دیں۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہا نے کہا، اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا اور اذان ہو جائے، قرآن کو بند کر دے اور اذان کا جواب دے۔ ہرچند کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، لیکن اس میں دو قول جس میں لوگ سمجھ نہیں پاتے، ظاہر ہے کہ 16 صفحے کی کتاب جو نماز کی ہے اس میں سارے مسائل تھوڑی ہوتے ہیں۔ کہیں ہم نے دیکھا کہ علماء نے لکھا اذان کا جواب دینا واجب ہے، اور ایک جگہ لکھا اذان کا جواب دینا مستحب۔ ہم سوچتے ہیں چلو مستحب ہے، دن بھر میں نہ جانے کتنے مستحب چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی صحیح، اذان کے جواب پر اہتمام انصرام نہیں کرتے، جہاں علماء نے یہ لکھا کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بالاقدام جواب دینا واجب ہے۔ بالاقدام کا مطلب یہ ہے کہ اذان اگر ہو رہی ہو تو چل کر کے مسجد میں آنا، نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور نماز جماعت بذات خود واجب۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ قرآن میں نص ہے، ورکعو مار راکی، رکو کرو ساتھ رکو کرنے والے، لہذا کوئی عوارض نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، بیماری نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ، تو نماز بجماعت پڑھنا واجب ہے۔ تو جنہوں نے کہا اذان کا جواب واجب ہے تو بال اقدام، یعنی چل کر کے آئے مسجد، اور جنہوں نے کہا کہ بال لسان، خالی منہ سے جواب دینا مستحب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مؤذن جب اذان کہے تو وہی الفاظ آپ کہیں، اور دیگر مسائل کتب میں موجود ہیں، یہ جواب جو ہے یہ مستحب ہے۔ لیکن اس مرحلے ہمارے علماء نے لکھا اذان ہو رہی ہو، بہت غور سے سنی اس مسئلے کو، ہو سکتا مرکزی مسئلہ یہی ہو آج کی تقریر، اذان ہو رہی ہے آپ گفتگو جاری رکھیں، اذان ہو رہی ہے بے پار کو جاری رکھیں، اذان ہو رہی ہے آپ ہنسی اور مذاق جو جاری وہ محفل آپ جاری رہے، اس کا اہتمام انصرام جواب کا نہ کریں۔ علماء نے یہ تک لکھ دیا کہ ایسے آدمی کے لیے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اللہ اکبر، خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، حالانکہ بظاہر بات بہت چھوٹی ہے، اس کا جواب باللسان جو ہے وہ مستحب ہے، لیکن اس نے اس اللہ اور اس کے رسول کی صدا جو مؤذن بلند کر رہا اس کی اس نے قدر نہ کی، تو اس قدر سخت تعدیب ہے کہ کہتے ہیں خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے مسلمانوں کو بچائے اور خاتمہ بالخیر اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارا فرمائے۔ ضمناً یہ بات نکلی، بادشاہوں میں اسلامی تعلیم بڑی معقول ہوتی، جب وہ اترنے لگا، چھڑی ہاتھ میں تھی، سیڑھیوں پر ٹیک کر اذان ہو گئی، اس نے سیڑھی پر بیٹھ گیا، بیمار تھا، پوری اذان اس نے سنی، اذان سننے کے بعد دعا کی، دعا کرنے کے بعد جب نیچے اترنے لگا تو یہ چھڑی جو تھی اس کی آسا، یہ سیڑھی سے پھسل گیا۔ جب سیڑھی سے پھسلا تو بہت سی سیڑھیاں ہیں جس کو ہم نے دیکھا بھی دہلی میں جا کے، بہت سی سیڑھیوں جب نیچے گرا، گرنے کے بعد وہ اتنا عوارض میں مبتلا ہو گیا کہ پھر وہ جان نہیں بچی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ہمایوں کا انتقال ہوا تو اکبر اس زمانے میں ایک اس زمانے کا جو پورے ہندوستان کا جرنل تھا اس کی فوج کا، اس کا نام بہرام خان تھا، تو بہرام خان نے کیا کیا کہ صرف 14 سال کی عمر میں مشرقی پنجاب گرداسپور میں اس کی تاج پوشی کی، وہ یا 14 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، 14 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 64 سال عمر پائی اس نے، 50 سال اس نے حکمرانی کی، اور پہلے اپنے والی کی طرح بڑا دیندار تھا۔ محترم حضرات، بات تو بڑی تلخ ہے مگر کہنے دیجئے، بقول شاعر کے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر۔ ہمیشہ علماء کے دو گروہ رہے، ایک ہوتے ہیں علماء حقانی اور ایک ہوتے ہیں علماء سو، علماء حقانی، پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں مگر حق بات بیان کرتے ہیں. اگر کسی کو شعا ہو تو حجاج بن یوسف کی تاریخ پڑھیے آپ. یہ لوگوں کو معلوم ہوتا یہ میں مسئلہ بیان کروں گا تو حجاج میری گردن مار دے گا، لیکن حق بات اس کے دربار میں بڑے جامع طریقے سے بیان کرتے اور گویا وہ شہید ہو جاتے، قتل ہوتے، مگر دین کو چھپایا نہیں کرتے. علامہ امام نووی رحمت اللہ نے اپنی کتاب بستان العارفین میں کسی جگہ نقل فرمایا، کسی عالم دین کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی برائی ہو رہی، حدیث میں تو دوسرے الفاظ ہیں کتاب الایمان، وہ بھی آپ کو عرض کروں گا، اور وہ عالم دین چپ رہے، یعنی باطل سے سلو کر لے، کوئی بک بک کر رہا کچھ بولے نہیں، اسے ٹوکے نہیں، تو امام نووی فرماتے حضور نے فرمایا وہ گونگا شیطان ہے، وہ گونگا شیطان کہ علم و فضل کے باوجود نہیں کہہ رہا کچھ. اور کتاب الایمان بھی حدیث، کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو ایمان کا پہلا درجہ یہ، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کے منع کر دو، خبردار یہ کام ہم نہیں کرنے دیں، اس پہ اگر آپ قدرت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے منع کریں، میاں یہ کام مت کرو، یہ کام بہت برا، اور اگر اتنا بھی نہیں کرتے تو فرمایا کہ پھر اس کو دل سے برا جانو، یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، دل سے برا جان، اور اگر کوئی دل سے بھی برا نہیں جانے تو سمجھ لینا کہ پھر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اگر دل سے بھی برا جانے تو مسلمان تو رہے گا مگر تیسرے درجے کا، اور پہلے درجے کا مسلمان یہ کہ ہاتھ سے روک دے، دوسرے درجے کا مسلمان یہ کہ زبان سے روک، اور یہ تیسرا درجہ ایمان کا جو کمزور ترین درجہ، وہ یہ کہ برائی کو اپنے دل میں اس کو برا جانے تاکہ کم سے کم ایمان تو سلامت رہے. تو اب کیا ہوا، ایسے ایسے دور گزرے کہ اکبر کے دور میں دو جماعتیں آ گئیں، ایک آ گئے علماء حق اور ایک آ گئے علماء سو، جو بھی وہ کام کرے اس کو شریعت کا جامع پہنا کر کے کہے بالکل جناب آپ نے بالکل ٹھیک کیا، یہ شریعت کس کے مسئلے کے مطابق کیا. اور اکابر حضرات نے یا تو ہندوستان چھوڑ دیا، افغانستان ہجرت کر گئے، یا پھر گوشہ نشی ہو گئے، جیسے شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ گوشہ نشی ہو کر خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ سبحان اللہ یہ بھی اپنے زمانے کے مجدد، ان کا انتقال بھی میں نے کہا 1052 ہجری کو ہوا، یہ مجدد صاحب ان کا دور ایک ہے، مجدد صاحب کا انتقال تو 1034 ہجری کو ہوا اور شیخ محقی کے گھر سے تک زندہ رہے اور ان کا وصال 1052 ہجری میں ہوا. اس زمانے میں ہندوستان میں مسلمانوں کی زبان فارسی، فارسی زبان میں کوئی کتابیں اتنی وافر مقدار میں نہیں ملتی، مولانا روم، شیخ سعدی، دیگر بزرگوں کی کتابیں ہیں وہ پورے معاشرے کے لیے کفایت نہیں کرتی، انہوں نے اپنے اپنے موضوعات پر کتاب لکھ. شیخ محقق نے مشکا شریف کی شرح فارسی میں تحریر فرمائی کئی جلدوں کی. اسی طرح حضور کی سیرت پر مدارج النبوت بڑی زخیم دو جلدوں میں ہندوستان میں تحریر فرمائی، جو آج تک موجود ہے، آج تک چھپ رہی، بڑے بڑے کارنامے شیخ محقق، سینکڑوں کتابوں کے وہ مصنف ہیں، اور ان کے ایک مشکا شریف کی الگ شرح ہے جس کو لمات کہتے ہیں، وہ کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے مگر وہ کتاب چھپی نہیں، مختلف ہندوستان کے کتب خانے میوزیم میں وہ ابھی تک محفوظ ہے، کچھ حصے اس کے چھپے اوائل مگر پوری کتاب نہیں چھپ سکی. گویا تحریر کا میدان شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا. اب آئیے وہاں کیا ہوا کہ پہلے تو اکبر بڑا سنی صحیح العقیدہ حنفی تھا، آگرہ سے تقریباً 28-30 کلومیٹر پر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں فتح پور سیکری، یہاں ایک بہت بڑے چشت بزرگ حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار، آگرہ تک تو میں گیا لیکن آگے نہیں جا سکا، آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ویزا اور پاسپورٹ کا مسئلہ ہوتا، بہت شاندار ان کا مقبرہ، یہ شروع میں ان کے پاس جاتا، رات رات بھر بھر کر چلے کاٹتا، ان کی تعلیمات پر عمل کرتا، بلکہ اسے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس نے حضرت سلیم چشتی سے اپنے یہاں اولاد کی دعا کی کہ حضرت کوئی جانشی میرا ہو جائے، اور آپ دعا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اکبر کو جب بیٹا دیا اس بیٹے کا نام اس نے سلیم الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام پر شہزادہ سلیم رکھا، جس نے آگے جانے کے بعد شہنشاہ جہانگیر کے نام سے شہرت پائی، اور وہ بھی سنی حنفی اور بڑا نیک آدمی ثابت ہوا بعد میں. اب اس نے کیا کیا کہ علماء سے جب رابطہ ہوا، ایک عالم اسی کو جائز کہتا، ایک عالم اسی کو ناجائز کہتا، بس کیا ہوا کہ جو بھی وہ کام کرے، ایک مولوی وہ طبقہ جس کو علماء سو کہیں، اس کو شریعت کے لبادے میں اوڑھ کر کے اور اس کو کہتا کہ بالکل جناب ٹھیک، آپ جو ہیں وہ شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں. اس کو میں ہے تو بات بہت بھونڈی مگر سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. کہتے ہیں ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کو بگھارے بیگن کھلا دیے گئے. بگھارے بیگن کسی نے کھائے ہوں تو بڑے مشہور ہیں، حیدرآباد دکن کے بگھارے بیگن تو شاید ساری ڈشیں آپ بھول جائیں، واقعی اگر بگھارے بیگن بن. اس کو جب بگھارے بیگن کھلائے تو بڑے لذیذ تھے. اس نے اپنے فیضی کو بلا کر کے کہا کہ یہ اتنا شاندار پھل ہے، ہماری حکومت میں پھلتا ہے، تم نے آج تک نہیں بتایا کہ اتنا لذیذ پھل ہے. تو جس کو ملا دو پیازہ کہتے ہیں، اس نے بیگن لا کر اس کو اٹھا کر کے بتایا. کہنے لگے حضور علی جا جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا. بینگن کو آپ دیکھیں اٹھ سیدھا کر کے تو اس پر جو ہوتا ہے جس کو ڈیٹ کہتے ہیں تاج کی طرح، کہا جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا ہوا. لیجیے رات میں لگ گئی پیچش، صبح ملا دو پیازے کو بلا لیا، ادھر آ یہ کیسا تم نے ذلیل پھل کھلایا ہمیں رات میں کہ پیچش لگ گئی. اس نے بینگن منگایا، اس کو الٹا کر کے کہا یہ پھل جو ہے بہت خطرناک ہے، اس لیے قدرت نے اس کے نیچے ایک میخ کو ٹھوک دیا. انہوں نے کہا رات میں تو تم یہ کہہ رہے، صبح تم یہ کہہ رہے. ہاتھ جوڑ کر ملا دبیازے نے کہا حضور ہم آپ کے غلام ہیں، بینگن کے غلام تھوڑی، جو آپ پسند کریں تو آپ کے غلام ہیں، ہم بینگن کے غلام تھوڑی کہ بینگن کی تعریف کریں. تو یہ حال اس زمانے میں علماء، اس زمانے کا ایک مورخ ہے واقعی بڑا دلیر، اس کا نام ہے ملا عبد القادر بدایوں، فارسی میں اس نے اپنے دور کے جو واقعات لکھے ہیں میرا خیال ہے وہ ہاتھ نہیں آیا، ورنہ شاید سزا موت سے کم سزا نہیں پاتا. کہا علماء نے، آج کل بھی حال ہے بعض لوگ سرکاری نوکریاں کر کے اکبر کی چاپڑوسی کر کے اتنی دولت کمائی. اس زمانے میں بینک نہیں تھے، رکھتے کہاں. تو ملا عبد القادر بدایوں نے لکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں دو قبریں بنائی اور قبر کھود کر کے سارا خزانہ اس پر رکھ کر اس پہ قبریں بنا دی. کوئی آدمی ویسی قبر کے قریب نہیں جاتا، دوری سے فاتحہ پڑھتا ہے تو کھود کے خزانہ کہاں سے نکالے گا. یعنی اتنا خزانہ ہوا کہ گھر میں رکھنے کو جگہ نہیں تھی تو دو قبریں کھود کر کے اس میں خزانہ رکھ کر کے اور اس میں قبریں بنا دی وغیرہ وغیرہ. اور ان کی قابلیت کا عالم یہ تھا جو چاپڑوسی کرتے تھے اکبر کی، ابو الفیض اور ابو الفضل فیضی، ان میں سے یہ دو بھائی تھے. علم کے معاملے میں اتنا عجیب حال کہ جناب فیضی نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی، پوری تفسیر، اور یہ پوری تفسیر اس کی غیر منقوط ہے. پوری تفسیر میں اس نے کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا، اندازہ لگائیے، اور پورے قرآن کی تفسیر لکھی، نہ فے استعمال کیا، نہ قاف استعمال کیا، نہ شین استعمال کیا، نہ زے استعمال کیا، نہ زال استعمال کیا، غیر منقوط قرآن مجید کی تفسیر لکھی. اب علم و فضل کا عزیزان گرامی کیا حال ہوگا، ہم نے تو یہ کتابوں میں پڑھا اور سنا تھا کہ بعض اکابر حضرات کے خطبے ایسے ہیں کہ جو غیر منقوط ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر ایسے حضرات کے جن کو عربی پر بڑی خاص دستر، بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں، کہ وہ ایک ایسا ادیب گزرا جو توتلا تھا اور وہ بولے تو توتلا ہٹ میں پتہ لگ جائے یہ توتلا. وہ ایسا بولنے کا ماہر تھا کہ جس زبان میں توتلا ہٹ پیدا ہو پوری گھنٹوں تقریب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا. ایسے ایسے گزرے جناب لوگ. تو اس نے تفصیل لکھی غیر منقوط، لیکن اکبر کے جناب اس میں لیجئے صاحب اب تباہی کا دور آیا مسلمانوں کا، اللہ اکبر. تو اکبر نے ایک اپنا دین گھڑ لیا جس کا نام رکھا دین الہی، اور اس کو ہم کہتے ہیں دین اکبری. اور اس میں ایسی ایسی چیزیں ہر مذہب کے مذہب میں ایک ایک نکاح کر لیا تاکہ اتحاد امت رہے، لوگوں کو ایک یہ بواسیر ہے سب ایک ہو جائیں، سب ارے بھائی سب ایک کیسے ہو جائیں گے. قدرت کا کام یہ ہے. ما کان اللہ لیذر المومنین اعلی ما انتم علی حتا یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ تو تمہیں کبھی سال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ خبیثوں کو طیبوں سے جدا نہ کر دے. ہم لگے میں سب میں اتحاد ہونا چاہیے, سب میں یکسانیت ہونی چاہیے. یہ بات فطرت کے بالکل خلاف ہے. یہ آگ آگ ہوتی ہے, پانی پانی ہوتا, حق حق ہوتا ہے, باطل باطل ہوتا, اجالا اجالا ہے, رات اندھیرا اندھیرا ہے. یہ کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. غرض یہ, اب جب دین الہی نکلا, اب میں مختصر یہ بتا دوں اس میں جتنی باتیں اکبر نے گھڑی, آپ یقین جانیے اگر میں بہت پڑھے لکھے لوگ ان میں تقریر کر کے کہوں کہ آپ اکبری دین کے مجھے پانچ جزیات سنا دیجئے. اکبری دین کیا تھا؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اکبری دین کے پانچ جزیات نہیں جانتے جو اکبر کے زمانے میں چل رہا تھا. مگر سبحان اللہ, دین پاک مصطفیٰ جس کی رب کریم نے یہ وعدہ فرما, واللہ متم نور ہی ولو کری حل کافر ہوں, کہ یہ اللہ تعالی نور اس کو تمام کرے گا چاہے یہ بات کافروں کو بری لگے. اور ایک جگہ فرمایا, ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جو حضور دین لائے یہ اس لیے لائے تاکہ اس کا غلبہ تمام ادیان پر ثابت ہو جائے. جس دین کو اکبر مٹانا چاہتا تھا اس کے تو پانچ جزیات بھی اب کوئی یاد نہیں ہے نہ کسی کو. اور جس دین کو مٹانے آیا, سبحان اللہ, آج آپ آٹھ برس کے بچے کو بلا کر پورا قرآن مجید سن لیجیے, دس برس کے بچے کو بلا کر پورا قرآن سن لے, اور چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں. جس دین کو مٹانے آیا اس کو تو کوئی مٹا نہیں سکا. دین اکبر اکبر کے ساتھ ہی عزیزان گرامی دفن ہو گیا. کوئی اس کو نہیں جانتا کہ دین اکبری کیا تھا. اس طریقے سے محترم حضرات, حضرت مجدد الف ثانی نے آواز بلند کی اور قلعہ گوالیار, ہندوستان میں ایک جگہ ہے جس کا نام گوالیار ہے, بہت سے لوگ پاکستان میں وہاں کے رہنے والے ہیں, اپنے آگے گویا لکھتے بھی اپنے شہر کا نام. تو اس قلعے میں تین سال تک مجدد صاحب قید رہے, یہاں تک کہ اکبر کا انتقال ہوا. اکبر کے بعد میں جو شہزادہ سلیم تھا جس نے جہانگیر کا لقب پایا, وہ جناب مسند پر بیٹھا اور اس نے مطالعہ کیا کہ مجدد صاحب بے قصور ہیں, ان کی رہائی کا پروانہ جاری کیا. مجدد صاحب نے کچھ شرطیں لگائیں جو اس وقت میں سب تو نہیں بتا سکتا. بعد مساجد منہدم کر دی گئی, بعد مدارس منہدم کر دیے گئے, گائے کے قربانی پر پابندی عائد کر دی گئی, اور زمین کو بوسا دینا یا سجدہ کرنا, یہ جب اکبر اپنا گیٹ کھولتا تو سارے لوگ گیٹ کے باہر کھڑے رہتے, جیسی گیٹ کھلتا بعض لوگ زمین پر سجدہ کرتے اور بعض لوگ زمین کو اپنے گویا ہونٹوں سے چومتے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کی 22 جلد میں زبدۃ العسکیہ ایک بڑا مبسوط رسالہ لکھا, اور اس کی حرمت پر قرآن مجید احادیث مقدسہ اور اقوال علماء سے یہ پیش کیا کہ اب جو ہے وہ سجدہ تعظیمی یا زمین کو بوسا دینا یہ سب کا سب حرام ہے, اور اگر اسے اللہ تصور کر کے سجدہ کرے تو خالصتاً یہ شرک ہے ورنہ حرام ہے. یہ 22 جلد میں الزبدۃ العسکیہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا رسالہ جو ہے وہ مطالعہ کیا جا سکتا. تو مجدد صاحب نے شرطیں لگائیں کہ اپنے شاہی محل کے سامنے مسجد بنائے, وہاں نماز باجماعت ادا کرے, گائے کی قربانی پر پابندی ختم کر دی جائے, بلکہ بادشاہ سلامت کیا کریں اپنے شاہی محل میں گیٹ کے باہر سارے لوگوں کو بلا کر اور اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کریں, جو مسجد مدم نہیں انہدام ہوا ان کو بحال کریں, جو مدارس کا انہدام ہوا ان کو بحال کریں. اور اس طریقے سے جہانگیر کو اس صورت میں لے آئے کہ آج تک عدل جہانگیر مشہور ہے. وہ ایک سنی صحیح العقیدہ حنفی ایک بادشاہ اسلام ثابت ہوا, اور یقین یہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کی عزیزان گرامی ان کی کوشش اور ان کی کارستانی ہے. اور اقبال نے یہ کہہ کر مختصر گویا وہ کیا کہ وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا. اپنے وقت میں وہ خبردار ہو کر انہوں نے دین کی آبیاری کی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان الگ طبقہ ہے, کافر الگ طبقہ ہے. چلیے صاحب, 34 میں حضرت کا وصال ہوا, گویا کیا نام ہے 1034 ہجری میں. اب آئیے اس کے بعد بر صغیر کے حالات بدلتے رہے، انگریز حکمراں بن گیا. سن 1857 جتنے بھی اول سب کے علماء تھے انہیں قید کر دیا گیا، انہیں پھانسی دے دی گئی اور انہیں جناب قتل کیا گیا. یہاں تک کہ علامہ کفایت علی کافی، سب سے بڑے اس زمانے کے عالم دین جن کی کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، مراد آباد کے میدان میں انگریز نے کہ آپ نے باغیوں کا ساتھ دیا اور بغاوت کا ساتھ دیا، بھرے بازار میں علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. علامہ کفایت علی کافی اتنے دلیر تھے، ایک عالم دین ہو سکتا ہے جس میں ساخت کے مطابق وہ بہت زیادہ کمزور ہوں، مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ جب وہ ٹکٹکی لگائی گئی پھانسی دینے اور علامہ کفایت علی کافی کو جب لایا گیا، وہ اپنی ناک یعنی ترنم سے پڑھتے ہوئے اور اس وقت وہ پھانسی پر چڑھے اور سارا بازار دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑے عالم کو انگریزوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. علامہ فضل خیر آبادی، علامہ صدر الدین صدر الصدور، علامہ کفایت علی کافی، علامہ شہیدی، یہ تمام حضرات یا تو پھانسی دے دیے گئے یا جیل خانے میں ان کا انتقال ہوا، اور کچھ بچے کچے تو ان کو رہا کر دیا گیا، اور علامہ فضل خیر آبادی کا بھی انتقال ہو گیا. ایسا لگتا تھا کہ میدان صاف ہو گیا، اب کوئی انگریز سے دخل لینے والا آدمی اب لگتا تھا کہ ہندوستان میں موجود نہیں. یہ تحریک کب چلی؟ 1857 میں. قدرت کا نظام دیکھیے، 1856 میں بریلی کی سرزمین محلہ جسولی میں 10 شوال 1372 کو رب کریم نے امام اہل سنت کو پیدا فرمایا. یہ فرزند تھے حضرت اللہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ، مولانا نقی علی خان فرزند تھے مولانا رضا علی خان رحمت اللہ. مولانا نقی علی خان ہندوستان کے بہت بڑے مفتی، ان کی کتاب جو میں 68 میں ہندوستان سے لایا، کراچی سے چھپی، تحقیقات امام احمد رضا نے چھاپی، وہ صرف تفسیر ہے علم نشرہ لکا صدر، اس صورت کی تفسیر ہے جو کم سے کم شاید 800 صفحات پر مشتمل ہے، ایک صورت کی تفسیر. اگر وہ پورے قرآن کی تفسیر لکھتے تو کئی سو جلدیں بنتی. ان سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے یہاں پیدا ہوئے اور ان سے کتابیں پڑھی، دیگر اساتذہ سے کتابیں پڑھی، اور 14 برس کی عمر میں آپ نے افتا کا قلم سنبھالا، اور والد ماجد نے ایک فتوے کو دیکھ کر اپنے فرزند کو اپنی مسند پر بٹھا دیا. ہم اپنے اساتذہ سے سنا کرتے تو بات بھی بالکل قاعدے کی ہے، کسی آدمی کو بہت بڑا منصب مل جائے، میں اڑوس پڑوس میں ہوں تو جلوں گا، کوئی شاندار مکان میرے سامنے بن جائے نا تو مجھے دیکھا نہیں جائے، کوئی آدمی بلندی کو چھونے لگ جائے سب اس کو بہت بڑا عالم مانے تو اس کو ہضم نہیں ہوگا مان لو، لیکن دو آدمی کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوتی کتنا ہی بڑھ جائے. وہ کون ہے دو؟ ایک تو ہے استاد، ایک ہے اس کا باپ. فرزند کتنا ہی بڑھ جائے، شاگرد کہے گا بھائی میرا ہی تو شاگرد، اور فرزند کتنی بلندی پہ پہنچ جائے، باپ کہے گا میرا ہی تو بیٹا. اس لیے امام اہل سنت نے اپنے مسند پر بٹھا دیا. 14 سال کی عمر سے حرمت رضاق پر فتویٰ لکھنے کے بعد اپنی تحریری زندگی کا عزیزان گرامی انہوں نے آغاز کیا، اور 1000 کے قریب کتابیں تصنیف فرمائیں. آج لوگ کہتے ہیں مولانا انگریزوں کے ایجنٹ تھے. ہوتا یہ ہے کہ چور، یہ ابھی بھی اخباروں میں آپ دیکھیں، پروگراموں میں کئی ایسے چور پکڑے گئے کہ جنہوں نے چوری کی قتل کیا، اور احتجاج کرنے والوں بھی مل گئے، ان میں بھی مل گئے، خوب نعرے لگا رہے ہیں پکڑو قاتل، لوگوں کو پکڑا جائے گرا. جب کہیں کوئی پتا چلا تمبت خود ہی قاتل. تو چور جو ہے وہ چوری کرنے کے بعد سامان گھر میں رکھتا ہے، اور جو لوگ شور مچاتے ہیں چور چور چور کر کے ان کے پیچھے بھاگ جاتا. امام اہل سنت انگریزوں کے اتنے بڑے دشمن تھے. شوکت صدیقی، یہ بائیں دائیں بازو کا نہیں بائیں بازو کا صاحب ہے، چند سال پہلے انتقال ہوا. پیپل پارٹی کا ہفتہ روزہ نکل جس کا نام تھا الفتح، الفتح میں پیپل پارٹی کا یہ مین آدمی جو بائیں ہاتھ کا، اس نے 2 مضمون لکھے، غالباً ہمارے کتب خانے میں دونوں بھی محفوظ ہیں. ایک مضمون لکھتا ہے مولانا احمد رضا خان کے خلاف برطانوی حکومت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیا، کون سی حکومت؟ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہ پورا امریکہ برطانیہ کے زیر اثر تھا، غیر منقسم ہندوستان یہ سب برطانیہ کے زیر اثر تھا. یعنی اس کی حکومت میں سورج غروب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کہیں طلوع تو کہیں غروب، لیکن برطانوی حکومت ہی میں سورج طلوع ہوگا اور برطانوی حکومت ہی میں سورج غروب ہوگا. اتنی شان. اور امام اہل سنت کا وارنٹ گرفتاری جب نکلا، شوکت صدیق کہتا جب پولیس بڑے بڑے ٹرکوں کو لے کر مولانا کو گرفتار کرنے آئی تو بریلی شریف کے ان کے ماننے والے مریدین معتقدین متفصلی ان کے متوسلی یہ روڈوں پر لیٹ گئے کہ یہ ٹرک ہمارے اوپر سے گزریں گے تب مولانا کی باری آئے گی. برطانوی راج کو اپنا وارنٹ گرفتاری واپس لینا پڑا، مگر مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ گرفتار نہیں ہوئے. ہمارے عزیز سے دور کے وہ حق ہمارے پاس موجود ہے جس کو ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے بتایا، وہ یہ تھا کہ ہمارے ایک عزیز سے بہت، وہ تھے احمد آباد میں گجرات میں، ان سے اعلی حضرت کی خط و کتابت تھی، وہ لفافہ اب بھی ہمارے پاس موجود ہے. اعلی حضرت جب انگریز کا ظاہر مجبوری تھی نا انگریز کا لفافہ استعمال کرنا، اس پہ جوار جب پنجم کا فوٹو ہوتا ایروگرام پر یا ٹکٹ پر، تو اعلی حضرت جب خط لکھتے کسی کو تو خط لکھنے کے بعد میں کیا کرتے، ایروگرام اگر ہوتا خط کو الٹا کرتے، جار پنجم کی کھوپڑی نیچے کر کے پھر اس کا پتہ لکھتے جس کو پتہ لکھنا، اور اگر ٹکٹ ہوتا تو ٹکٹ کس طرح لکھتے کہ پتہ لکھنے کے بعد ٹکٹ کو الٹا کر، تاکہ ڈاکیا جب دیکھے پتہ تو جار پنجم کی کھوپڑی نیچے، اور جب کسی کو ملے تو پتا لگے ایروگرام کے جار پنجم کی کھوپڑی نیچے اور اوپر اس کا گویا اور اس کا نام لکھا ہوتا. وہ تو انگریزوں کے اتنے دشمن. حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت نے بلایا اور ان سے اپنا وصیت نامہ تحریر کروا، جو وصایا شریف کے نام سے وہ چھپا، اس میں عین جان کنی کے وقت جمعے کا دن تھا، آج ہی کا دن، آج کا دن جمعے کا دن ہے، اور جس وقت اذان ہو رہی تھی نماز کی عین اس وقت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی. آخری وقت میں فرمایا یہ سارے فوٹو باہر نکال لو. بھائی آپ کے یہاں فوٹو کا کیا کام؟ آپ کی تو فوٹو کے حرمت پر رسانا، یہاں فوٹو کہاں؟ فرما یہ جو ڈاک ٹکٹ ہیں ان سب کو باہر نکال. یعنی اپنے وصال سے قبل جتنے لفافے ایروگرام جتنے کارڈ تھے جن پر یہ چھوٹا سا فوٹو ہوتا، یہ تو ظاہر ڈاک کی ضرورت، اس سب کو باہر نکال دیا گیا تو بوقت وصال سارے لفافے اعلی فاضل بریلوی نکال دیے. اس سے اندازہ لگائیے کیا انگریزوں کا دوست دشمن تھے، کیا تھے آپ اندازہ لگائیے. ایک صاحب نے ایک لفافہ لکھا اور اس پہ اس نے کیا کیا، اعلی حضرت اس کے قائل نہیں، کوئی جواب لفافہ لکھ. نواب بھاولپور نے کچھ عدالتی معاملات میں استعفا کیا، جو فتح و رضیہ موجود، کہا یہ اس کی نزاکتیں ہیں مقدمات، اس کا کچھ حل پیش کریں اور یہ بھی بتا دیجئے کہ معاوضہ کیا ہوگا. فاضل بریلوی نے سارے بل استیاب انہیں مشورے دیے کہ جن کا تعلق نظام عدالت سے تھا، اور آخر لکھا الحمدللہ فقیر کے یہاں اس پر معاوضہ نہیں لیا جاتا، کوئی ہم نظرانہ یا کچھ نہیں لیتے، فی سبیل اللہ ہم خدمت کرتے ہیں. اس بیچارے سے غلطی یہ ہوئی اور ہم سے بھی کبھی کبھی ہو جاتی، اس نے ٹکٹ تلاش کیا، اس کو دو پیسے کا ٹکٹ لگتا تھا، اس کو دو پیسے کا ٹکٹ نہیں ملا، مجبوراً اس نے تین پیسے کا ٹکٹ لگا دیا. تین پیسے کا ٹکٹ لگانے کے بعد استفتا کیا اعلی حضرت سے، تو اعلی حضرت نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد فرمایا کہ تم نے یہ مسلمانوں کی قاتل گورنمنٹ برٹش گورنمنٹ کو ایک پیسے کا فائدہ کیوں پہنچایا؟ دو پیسے تو ضرورت ہی نہ ڈالتی، تین پیسے کا ٹکٹ لگا کر ایک پیسے کا نفع برطانوی راج کو تم نے کیسے پہنچا؟ برطانوی جو مسلمانوں کے قاتل ان کو تم نے فائدہ کیوں پہنچا؟ سب سائی کی سرزنش کی. لوگ آج اسے کہتے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ برطانوی ایجنٹ تھے، اور مولانا نے کیا ہوا دیوبند میں پڑھا، کیا سمجھے آپ، مارے اٹھنا پھوٹے آنکھ، دیوبند میں پڑھا اور اشرف علی تھانوی سے حلوہ اور پراٹھے میں جھگڑا ہو گیا، حلوہ مانڈی میں جھگڑا ہو گیا، تو اشرف علی تھانوی دیوبند میں رہے اور مولانا نے آن کر بریلی میں اپنا مدرسہ الگ کھول لیا، یہ ٹینشن چل گئی. ہائے ہائے، جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے، افسوس کہ ہمارے مد مقابل کو جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. یہ سن ہجری کون سا چل رہا ہے آپ کو یاد ہے؟ 1434 33 ٹھیک 33 سال پہلے دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا گیا. وہ تو اخبارات دیکھ ساری کٹنگیں موجود ہیں ہمارے پاس, جس کے صدارت مسلمانوں کی ٹھڑ چڑے اندرا گاندھی نے, سارے مولوی نیچے بیٹھے ہوئے, اندرا گاندھی ان کے سر پہ بیٹھی, اسے اجلاس کی اس نے صدارت کی 33 سال پہلے. وہ فوٹو ہمارے پاس موجود ہے, غلط بات نہیں کر, ریکارڈ میں فوٹو موجود ہے ہمارے, اس نے صدارت کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1300 ہجری میں سنگ بنیاد دیوبند کا رکھا گیا, ٹھیک ہے جناب, دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا. آلہ فاضل بریلوی 1272 کو پیدا ہوئے, میں نے عرض کیا 14 سال کی عمر میں فتویٰ لکھا, 12 میں 14 اور کر دیں 1286 ہو گیا, 1286 میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا. 14 سال آلہ حضرت کو فتویٰ لکھتے ہوئے ہو گئے, 14 سال کئی سینکڑوں کتابیں کے مصنف بن گئے. 1300 ہجری میں سنگ بنیاد رکھا گیا. سبحان اللہ, لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دیوبند میں پڑھے اور وہاں حلوہ پراٹھے پہ جھگڑا ہو ان کو بریلی بھیج دیا. آئے آئے, جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. مولانا کے تو فتویٰ لکھنے کے 14 برس کے بعد تو کہیں ان کا سنگ بنیاد رکھا گیا, مگر نقار خان ہے نا, جس کی دفنی زیادہ بجے اسی کی بات مانی جاتی. میرے آپ جیسا آدمی نقار خانے میں توتی کا آواز کوئی نہیں سنتا. تو یہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ ظلم ہوا, اور وہ بلا مبالغہ جو صدی گزری اس کے بھی مجدد تھے, جو صدی چل رہی ہے اس کے بھی مجدد, اور آئندہ بھی عادت قدرت میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا کہ پیدا ہو جو مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. صرف مختصر ایک منٹ میں یاد کروں, چونکہ ہمارے یہاں اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ہندوستان پاکستان کے اگر وہ وقت کا وہ تناسب لگایا جائے تو 2:08 پر پاکستان کے ان کا وصال ہوا دارالامجدیہ میں, ہرچند کے ان کو عرس ہوتا لیکن ہم وہاں پہنچ نہیں پائیں گے. اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد یہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی کی فاتحہ ہوگی, یہیں ان کا ایصال ثواب ہوگا. تمام حضرات سلام پڑھنے کے بعد تشریف رکھیے. جو دفتری والے حضرات ہیں جنہیں اپنے کاموں پہ جانا, انہیں مجبور نہیں کرتے کہ ان کے معاملات میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو, ورنہ جن حضرات کے پاس وقت اجازت دیتا ہے تو وہ سلام ہونے کے بعد میں کچھ دیر بیٹھ جائیے, ختم شریف ہوگا, دعا خیر ہوگی, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا ہوگی, اللہ تعالی قبول فرمائے گا. ہمارے مشائخ کا کہنا یہ ہے جب کسی کا تذکرہ کیا جائے, کسی کی یاد منائی جائے, جب کسی کا عرس منایا جائے, بلکہ ہماری تحقیق تو یہ بھی جو کتابوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں, کسی بڑے عالم دین کی کتاب پڑھی جائے, صاحب کتاب صاحب عرس اپنے ماننے والوں پر توجہ فرماتے, کوئی عجب نہیں کہ صاحب عرس کی توجہ حضرت امام اہل سنت کی توجہ ہم پر ہو جائے, حضرت مجدد صاحب کی توجہ ہو جائے, علامہ فضل خیر آبادی کی توجہ ہو جائے, حضرت داتا گنگ علی حجویری کی توجہ ہو جائے, شیخ محقق شاہ عبداللہ محمدی دہلوی کی توجہ ہو جائے. شاید ہماری زندگی بھی بن جائے, آخرت بھی بن جائے, دنیا بھی سمر جائے, آخرت بھی سمر جائے. وما علینا الا البلاغ.